أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين Evet, bugünkü işleyeceğim konu sünnetin dinimizdeki yeri ve bununla ilgili olarak hadisler nasıl toplanmıştır? İşte sahih hadis, zayıf hadis, mevzu hadis vesaire dendiği zaman akla ne gelir? Bu konuda hadislerin kısımlarıyla ilgili inşallah genel bir ders yapacağız. Ta ki hadise olan yabancılığımız da gider, daha iyi bilmiş oluruz. Yani bir kitapta geçtiği zaman işte bu hadisin durumu şudur, bu hadis böyledir falan yerde geçiyor. Onun hakkında biraz daha bir malumatımız olacak, bileceğiz. Tabi biliyorsunuz İslam dininde kaynak olan, yani dinimizi aldığımız kaynaklar var. Başlıca önemli kaynaklar var. Bunların başında Kur'an-ı Kerim geliyor. Bizim dinimizin birinci kaynağı, en önemli kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. İkinci önemli kaynağımız da sünnettir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gerek sözleri, gerek fiilleri, gerek ikrarı, yani bir şeyi görüp de itiraz etmediği zaman onun ikrarı nedir? Sünnettir. Aynı zamanda ahlak olarak kendisinde, yani yapılanması artık kendisinin bir parçasıymış gibi onun sıfatları, ahlaki yapısı nedir? Birer sünnettir. Ve bizim için örneklik teşkil eder. Ve bu işte bu sünneti her bir Müslümanın tanıması, genel anlamda Resulullah Efendimizin sünnetlerini tanıması, dini o şekilde algılaması, öğrenmesi gerekiyor. Çünkü sünnet Kur'an-ı Kerim'in tefsiridir, müfessiridir. Allah-u Teala ayetleri genel anlamda indirmiştir. Tafsilatına inmemiştir. Fakat genel tafsilat nerededir? Sünnettedir. Dolayısıyla şu söz doğru değildir. Biz ihtilaf ettiğimiz zaman ve tabi bir meselenin cevabına bakarsak önce Kur'an-ı Kerim'e bakarız. Orada bulamazsak sünnete bakarız. Orada bulamazsak icma, orada bulamazsak kıyas. Bu şekilde değil. Bu sözün doğrusu bir meseleyi araştırırken önce Kur'an'a ve sünnete beraber bakarız. Sadece Kur'an'a değil. Niye Kur'an'a ve sünnete beraber bakarız? Çünkü Kur'an ve sünnet birbirine bağlı. Sünnet Kur'an-ı Kerim'in müfessiridir. Onun açıklayıcısıdır. Dolayısıyla bazı ayetler tek başına hemen anlaşılmıyor. Ve de nasıl anlaşılması gerektiği konusunda da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in açıklaması gerekiyor. Sünneti gerekiyor. Sünnet nesidir? Açıklayıcısıdır. Ve hatta mesela am gelmiş olan bir söz, bir sözü has kılar. Bu ıslahlara da geleceğiz inşallah. Ve hatta nesh etme durumu da vardır. Tabi bu ihtilaflıdır alimler arasında. Sünnet Kur'an-ı Kerim'i nesh eder mi etmez mi konusunda ihtilaf var. Sahih görüşe göre nesh eder çünkü o da vahiydir. Sünnet de Allah tarafından vahiydir. Ve sünnetin dinimizdeki ehemmiyeti çok büyük. Ve bu konuda sünneti inkar etme, yani reddetme konusunda, sünneti kale almama konusunda fırkalar arasında sapıtan, İslam fırkaları arasında sapıtan fırkalar olmuştur. Bu eskiden de olmuştu, günümüzde de var olan bir şeydir. Özellikle sünnete karşı, sünneti reddetme konusunda. Günümüzde bu mealcilerin durumu bu kabildendir. Sünneti reddeden bu kişiler, eskiden de var olan kişilerdi, şu anda da var olan kişiler. Eskiden hariciler ve mutezileler, hariciler ve rafiziler sünnet konusunda çok gevşek davranmışlar. Genel anlamda genelini reddetmişlerdir sünneti. Bu konuda sapıtmışlardır. Ve günümüzde de onların bu menhecini kendisine yol edinmiş olan, özellikle de mealci diye tanınan bir kısım kişiler vardır ki kendilerini İslam'a nispet eden bu kişiler ne yapıyorlar? Sünnete değer vermiyorlar. Sünnete bakmıyorlar. Çünkü ona sıhhat gözüyle bakmıyorlar. Ancak diyorlar mütevatir derecesinde gelirse kabul ederiz. Onun haricindeki genel sünneti biz reddederiz. Kabul etmeyiz çünkü yalan olma ihtimali vardır. Bir felsefe çıkarmışlar kendilerine göre. Böylece Kur'an-ı Kerim'e bakıp kendileri amel etmeye çalışırlar. Ve zamanla da sapıtmışlardır. Çünkü sırf Kur'an'a bakılınca Kur'an-ı Kerim'de her şeyin ahkamı tafsilatlı bir şekilde anlatılmamış. Bu sebeple dikkat edilirse genel anlamda mealciler, sünneti reddedenler namaz kılmazlar, namazın yerine dua ederler. Derler ki namazdan kasıt duadır, biz dua ettik mi tamam, o zaman ibadetimiz yerine gelmiştir. Ve birçok haram, helal konusunda birçok meseleyi kabul etmezler. Örnek veriyorum, altın onlarda haram değildir erkeğe, ipek haram değildir. Nice şeyler, niye sünnette haram kılınmış ya, biz Allah'ın kitabına bakarız, orada neyi bulursak alırız, neyi bulmazsak bırakırız, asıl olan nedir, mübahlıktır. Tabi onların bu fasit mezhebine göre o zaman kişi bir kadınla halasıyla beraber aynı zamanda evlenebiliyor. Onların bu mezhebine göre. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de geçmemiştir. Yani kişinin hanımının halasıyla bir de evlenmesi ve de teyzesiyle, örnek veriyorum mesela kişi evlidir, onun halası da gençtir, evli değildir, bekardır. Alabilir mi, evlenebilir mi halasıyla, hanımının halasıyla ve de teyzesiyle? Evlenemez. Niye? Haram kılınmıştır bu. Bu onunla beraber yaşadığı müddetçe nasıl kız kardeşiyle, yani baldızıyla evlenemiyorsa, halasıyla da evlenemez, teyzesiyle evlenemez. Bu sünnette sabittir bu hüküm. Ama sünneti almadığın zaman nasıl olacak? O zaman halasıyla da evlenebiliyor. Allah'ın haram kıldığını kendisine helal edecektir. Ya da onların mezhebine göre aslen balık yemek haram olur. Balık yemek, çekirge yemek, ölü çekirge yemek haram olur. İşte ciğer mesela, dalak, yani kan maddesinden olan bu şeyleri yemek haram olur. Çünkü sırf ayete bakacak olsan, ayette حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ diyor. Size ölü eti, kan ve domuz eti haram kılınmıştır. Ayet mutlak olarak böyle gelmiştir. Biz sünnete bakmazsak o zaman ölü adına ne varsa yemememiz lazım, öyle değil mi? Haramdır. O zaman balık da yemeyiz, deniz ürünleri de yemeyiz, denizden çıkan, ölmüş olan bütün bu ürünleri yemeyiz. Çekirge yenemez. Zamanda sahabeler yenmişse o zaman masiyet işlemişler bunların mezhebine göre. Ciğer, dalak mesela yenilmez, haram olur çünkü kan maddesindendir. Çünkü sırf ayete bakarsan böyle anlarsın. Ama sünnete baktığın zaman Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne diyor? Ölülerden iki ve kanlardan iki şey bize helal kılınmıştır diyor. Balık ve çekirge diyor. Ondan sonra dalak ve ciğer diyor. Böylece sünnette ne yapıyoruz? Dinimizi tamamıyla anlamış oluyoruz. Ya da örnek veriyorum. Şeriata göre hani hırsızlık yapanın eli kesilir, öyle değil mi? وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقْتَوْا اَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللّٰهِ İşte hırsızlık eden erkek ile hırsızlık eden kadının ellerini kesiniz. Ta ki bu ceza müminlere ibret olsun, başkalarına ibret olsun. Bu ayete göre, yani sünnete bakmadığımız zaman yumurta dahi çalacak olsa adam eli kesilmesi gerekiyor. Çünkü yumurta çalsa hırsızlık sayılır mı? Sayılır. Bir ekmek parçası çalsa ve diyelim ki karnı çok acıkmış, fırına girse bir simit çalsa, bir simit altı üstü, eli kesilir mi? Eli kesilmesi lazım değil mi bu ayete göre? Ondan sonra فَقْتَعُوا اَيْدِيَهُمَ ellerini eydi, Arap sözünde aslında şu koldan aşağıya kadar yet de deniyor. Genel anlamda yet, şu koldan dirsekten aşağıya kadar da yet deniyor. Bir de bazen sırf şuradan da el denebiliyor. Şu bilekten, yani aşağıya doğru da el deniyor. İkisi de kullanmış Araplarda. Buna göre o zaman bu mealcilerin bir kısmı, adam yumurta çalsa kolundan kesmesi gerekiyor. Şuradan. Kesmesi gerekiyor. Bazılarına göre de elinden kesmesi lazım. İşte 100 milyar çalan ile bir yumurta çalan arasında bir fark yok. İkisi de hırsızlıktır, ikisinin de eli kesilir. Bunlara göre. Ama sünnet, biz bakıyoruz ki hayır, sünnet böyle demiyor. Sünnet sadece bir yumurta için kol kesmez ve hatta el kesmez. Sünnette belli bir değer vardır. Bu değerin altında çalınırsa el kesilmez. Ona tazir cezası verilir. Ama o değerin üstünde, o da 10 dirhemdir, 10 dirhemin üzerinde çalacak olursa o zaman el kesilir. Artı bilekten kesilir, koldan kesilmez. Araplarda bu şeye kadar, dirseklere kadar el denmiş olsa da sünnette beyan edilmiştir, sadece bilekten kesilir. Veyahut da mesela Müslümanların çok fakirlik yaşadıkları dönemler, kıtlık olan dönemlerde Hazreti Ömer mesela hırsızların ellerini kesmemiştir. Bir illet vardır. Kıtlık var, açlık var, fakirlik, sefalet var. Bu sebeple el kesilmemiştir bir müddet. Fakirlikten dolayı. Çok zaruri ihtiyaç var. Mesela bu noktada biz bakmayacak olsak sünnete, Hulefe-i Raşidin işte dönemindeki o fiillere bakmayacak olsak, adam çok çok fakir olsa, hiç kimse bir şey vermese, gidip bir küçük bir parça ekmek koparacak olsa, al sana elini kesmeleri gerekiyor. Ve böyle dini ne yaparlar? Bertaraf ederler. İyice karıştırırlar. Çünkü sünnete bakmadığımız zaman din genel anlamda tatbik edilmez. Namaz kılacak olsak, hangi vakitte ne namazı kılacağız belli değil, sünnete bakmayacak olsak. Nasıl kılacağız öğle namazını? Öğle namazı diye bir namaz geçiyor mu Kur'an-ı Kerim'de? Öğle olduğu zaman namaz kılınız, şu kadar rekat kılınız, şunu okuyunuz, şöyle yapınız, böyle ediniz diye. Ayette hiç tafsilat var mı? Ayette tafsilat yok. Ayette ve akimus salate ve etu zekat ediyor. Namazı kılın, zekatı verin. Namazı kılın. Nasıl kılacağız? Bu sefer sünnete bakmayınca dua etmeye başlıyorlar. Dua, yani sala bir mana dua, Arapçada dua manasındadır. O zaman ben dua ettim mi? Şu anda ezan okunuyor dışarıda. Mealci bir insan, bir kısmı böyle şey yapmışlar, namazı terk etmişler, dua diyorlar. Ellerini kaldırıyorlar, Allah'ım beni bağışla, cennetine koy, amin amin. Tamam, yatsı namazını kıldım diyor. Bir anda şipşak namazı olmuş oluyor. Böyle bir şey var mı dinimizde? Kesinlikle olamaz, bu dinle oynamak demektir. Zekatı veremez çünkü وَاَتُوا زَكَاتَ اَتَمِيُ Zekatı verin. Ama şimdi adamın cebinde 5 milyonu varsa, işte ne bileyim kitabın arasında kalmıştır, öbür seneye gördü. Onun zekatını ödemesi mi gerekiyor? Ya da hiç ödemedi, günahkar mı olacak? Onun için cehennem azabı mı çekecek? 5 milyonun zekatı mı olur mesela? Ya da ne kadar, neyden verilecek, kime verilecek, nasıl verilecek? Sünnet olmazsa bilemeyiz, yapamayız. Haccı yapamayız. Çünkü haçta tafsilat yok. Nerede durulacak, hangi ibadet yapılacak, neler yapılacak? Hiçbirinin tafsilatı yok. Abdestin tafsilatı var. Ama birçok ibadetin tafsilatı yok. Yine abdestin sünnetleri anlatılmamış. Sadece farzları. Namaza kalktığınız zaman ne diyor? Ellerinizi yıkayınız, yüzlerinizi, başlarınızı meshedin, ayaklarınızı yıkayın. Bu kadar ayette. Ondan sonra sünnet ne yapmış? Bunu tafsilatlı bir şekilde bizlere açıklamıştır. Zina edecek olan bir kişi olursa, sünnete bakmayacak olsak, ayete sadece baksak, وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَجْلِدُ كُلَّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدًا Zina eden kadın ile zina eden erkeğe her birine 100 sopa vurunuz. Peki burada bekar, evli farkı var mı? Ayette fark yok. O zaman ikisi aynı cezayı şey yapacaklar, alacaklar. Böylece din birbirine karışacaktır, sünnet kabul edilmesi. O zaman sünnetin dinimizde çok büyük yeri vardır, ehemmiyeti vardır. İşte bu ehemmiyete sahabe-i kiram önem vermişlerdir. Hatta Abdullah bin Ömer radıyallahu anhu, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah, o kadar hassas davranmış ki sünnet konusunda, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i taklit etme konusunda, kendisi bir zaman yolculuktayken bir yerde istirahat ediyorlar. Sonra kalkıp giderlerken devesine biniyor. Bir ağacın etrafında böyle bir tur atıyor, devam edip gidiyor. Soruyorlar, sen niye bu ağacın etrafında böyle döndün, hiç anlam veremedik bu fiile. Demiş ki aleyhissalatü vesselamın bu ağacın etrafında böyle bir kere döndüğünü gördüm, ben de aynısını tatbik etmek istedim. Yani Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yapmış sünnetini böyle adım adım takip etme, onun gibi yaşama, onun sünnetini alıp işte dini ona göre yaşama. Bu çok önemli bir mevzu. İşte sahabe-i kiram bu önemi göstermişler. Tabi'in bu önemi göstermişler. Muhaddis alimlerimiz bu önemi göstermişlerdir. Ta ki din bize selametli, güzel bir şekilde gelsin ve Kur'an'ın açıklayıcısı olarak gelsin. Çünkü sünnetin dediğim gibi ehemmiyeti büyük. Aleyhisselatü vesselam dediği gibi utitu el-Kur'ane ve mitlehu ma'ahu. Ben Kur'an'ı ve bir misli verildim diyor. Kur'an ve bir misli verildim. Verilmiştir bana. Yani ne vahiy vermiş Allah-u Teala ona. Sünnet, yani sünneti vermiştir vahiy yoluyla. Ona öğretmiştir. O da ümmetine öğretmiştir. Ayetlerde de buyurduğu gibi Allah-u Teala emrediyor bize peygamberini kendimize örnek edinme konusunda, sünnetini alma konusunda. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ Âl-i İmran 31. ayet. De ki Allah'ı sevdiğinizi söylüyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. وَيَغْفِرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ ve günahlarınızı bağışlasın. Allah'ın rızasını isteyen, Allah'ın sevgisini iddia eden kişi ne yapacak? Sünnete tabi olacak. Nisa suresi 59. ayet. يَا اَيُّوَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَطِعُوا اللّٰهَ وَاَطِعُوا الرَّسُولَ وَاُلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ Ey iman edenler, Allah'a, Resulüne ve emir sahiplerine itaat edin. فَاِنْ تَنَزَاتُمْ ف۪ي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِرِ Eğer bir şeyde çekişmeye düşerseniz, anlaşmazlığa düşerseniz, onu Allah'a ve Resulüne çevirin. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, onu Allah'a ve Resulüne götürün. Çekiştiğiniz noktalarda o meseleleri Allah'a ve Resulüne götürün. Burada açık bir şekilde emrediyor. Resulüne götüreceğiz demek ki. Sünnetine götüreceğiz. Nisa 65. ayet. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ Aralarındaki çıkan anlaşmazlıkta seni hakem tayin etmedikçe ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتُ Ve hüküm verdiğin zaman da aralarında da bir sıkıntı duymadıkça hükmüne karşı bir sıkıntı duymamaları gerekir. Böyle bir sıkıntı da olmadıkça ve yusellimu teslime tam bir teslimiyet de göstermedikçe iman etmiş olmazlar. Burada demek ki Resulüne muhakeme olmayı, ona teslim olmayı, ona boyun eğmeyi Allah-u Teala emrediyor. Ahzab 21. ayet. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ Allah'ı ve ahiret gününü umanlar için, isteyenler için, Allah'ın rızasını talep edenler için Hazreti Resulullah'ta sizin için güzel örnek vardır diyor. Bizim için ne var? Güzel örnek var. Haşr suresi 7. وَمَا تَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Peygamber size neyi verdiyse onu alın, neyden yasakladıysa onu bırakın. Bu manada bir sürü ayet var. Hep sünneti, yani sünnete bağlı olmamızı emreden, dinimizin, yani dinimizi o şekilde anmamız, öğrenmemiz gerektiği konusunda Allah-u Teala'nın tavsiyeleri var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sürü bu noktada hadisi var. Dolayısıyla bütün bu ayetler karşısında bu sünneti reddedenler ne yapacaklar? Tabi sünneti reddedenler bütün bu ayetleri ne yapıyorlar? Tahrif ediyorlar. Değiştiriyorlar. Yok diyorlar canlıyken ondan, yani Peygamber size neyi verdiyse onu alın, neyden yasakladıysa ondan sakının. Yani canlıyken sahabesine emretmiş. Yani Kur'an'ı alın. Kur'an neyi emrediyorsa yapın, neyi yasaklıyorsa yapmayın. Ya da işte size ganimet verdi, bilmem ne verdi, onu alın, vermezse de almayın. Böyle her şeyin bir yorumunu yapmışlar. Tahrif etmişler, dini değiştirmişler. O sebeple İmam Şevkani rahmetullahi aleyh diyor ki, اِنَّ ثُبُوت حُجِّيَةُ السُنَّةِ الْمُطَهَّرَ وَاسْتِقْلَالُهَا بِتَشْرِعِ الْاَحْكَامِ ضَرُورَةٌ دِينِيَّ Sünnetin, o temiz olan sünnetin hüccet olması, delil olması ve başlı başına bir şeriat kaynağı olması dini bir zaruriyettir diyor. وَلَا يُخَالِفُ فِي ذَٰلِكَ اِلَّا مَنْ لَا حَظَّ لَهُ فِي الْاِسْلَامِ. Bu noktada ancak İslam'da payı olmayan, nasibi olmayan kişiler muhalefet eder. Dinle alakası olmayan, İslam'dan nasibini almamış kişiler bu konuda muhalefet eder, sünneti ne yaparlar? Reddederler, kabul etmezler. Yani kafir olurlar. O zaman neyi anlıyoruz? Sünneti reddeden her bir kişi ve hatta her bir fırka ne olur? Kafir olur, dinden çıkmış olur. Onun dinde kesinlikle nasibi yoktur. Evet. Bu yine sünnet konusunda, sünneti toplama konusunda sahabe-i kiram çok özen göstermişlerdir. Mesela Ebu Hureyre radıyallahu anhu ne diyor? Ben diyor, İslam'a girdikten sonra Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanından ayrılmadım diyor. Karın tokluğuna diyor, ben ondan sünnet öğrendim, din öğrendim diyor. Ve işte muhacir ensar pazarlarda, çarşılarda gezerken, ev işlerini, pazar işlerini, ticaretle uğraşırken ben karın tokluğuna Hazreti Resulullah'ın yanında dururdum diyor. Ve açlığımdan dolayı da bazen yere düşerdim, bayılırdım diyor. Ve benim üstüme çıkarlardı, beni sarı hastalığı zannederlerdi. Sarı hastalığına yakalanmış biri zannederlerdi. Ve hatta delirdim gibi bir hal zannederlerdi. Halbuki açlığımdan olurdu. Halsiz düşerdim. Tamamıyla kendimi ilme vakfetmiştim demek istiyor. Onun gibi Ashab-ı Suffa radıyallahu anhum sayıları değişiyordu. 30, 40, 70, 100 değişiyordu. İnip çıkıyordu. Bunlar karın tokluğuna mescitte kalıyorlardı. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den din öğreniyorlardı. Kur'an'ı, sünneti ve şeriatı öğreniyorlardı. Ve tebliğ ediyorlardı. Ve sünneti en çok tebliğ eden sahabe, en çok rivayet eden sahabe Ebu Hureyre'dir. Radiyallahu anhu 5226 tane hadis rivayet etmiş. Daha sonra işte Abdullah bin Ömer, Hazreti Ayşe, Ebu Musa el-Eş'ari, Zeyd bin Thabit gibi zatlar geliyor. Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Mes'ud, Abdullah bin Abbas vesaire. Bu sahabeler geliyor. En başta Ebu Hureyre'dir. Ve çok büyük özen gösterilmiştir. Sünneti rivayet etme konusunda çok büyük hassasiyet göstermişlerdir. Hazreti Ömer mesela kendisine bir hadis söylendiği zaman araştırırmış. Bazen şahit istermiş. Şahit getirmezsen seni cezalandırırım dermiş. Ta ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında zerre kadar bir yalan olmasın. Ve hatta bir değişiklik olmasın, böyle bir vehim, yani bir hata olmasın, çünkü bu dindir. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünü nakletmek nedir? Dindir. Dolayısıyla ona ekleme yapmak, çıkarmak, değiştirmek kasıtlı olarak kişiyi cehenneme götürür. Aleyhissalatü vesselam ne diyor? Sizden birinizin yalan söylemesi bana, benim hakkımda yalan söylemeniz gibi değildir. Men kezebe aleyyehe muteammiden fel yetebevve mek'adav minennâh. Kim benim hakkımda kasıtlı olarak yalan söylerse cehennemdeki yerini hazırlasın. Ya da cehennemdeki yerine hazırlansın. Kasıtlı olarak benim hakkımda yalan söyleyen. Demek ki birisi çıkıp Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında yalan hadis uydurursa ve da yalan olduğunu bildiği halde bu hadisi rivayet ederse, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, şöyle yaptı diye rivayet ederse, yalan olduğunu bildiği halde, o zaman cehennemdeki yerine hazırlansın. Bu kadar önemli, bu kadar ciddi. Niye? Çünkü bu dindir. Ebu Musa el-Eş'ari Hazreti Ömer'in evine geliyor, kapıyı çalıyor. 3 kere kapıyı çalıyor. Hazreti Ömer açmayınca çekip gidiyor. Daha sonra Hazreti Ömer çıkıyor. Kim diyor? O diyorlar Ebu Musa el-Eş'ari. Gidin hemen onu getirin diyor. Hemen koşup şey yapıyorlar, yetişiyorlar, geri çağırıyorlar, geliyor. Hayırdır ya Ebu Musa diyor, niye geri döndün? İşte ya Halifetül Müslümin diyor, ben 3 kere çaldım, sen kapıyı açmayınca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 kere kapının çalınmasını izin verilmediği zaman ya da hani ses gelmediği zaman geri dönmemizi emretmişti. O yüzden ben geri döndüm deyince, o zaman tabii bu hadisi işitmemiş, ya bana şahit getirirsin ya da senin sırtını acıtacağım, seni döveceğim diye şey yapıyor. Ondan şahit istiyor. Tabi bu sen yalan söylüyorsun, yalancısın, olabilirsin anlamında değil. Yani hani acaba karıştırabilir mi bu noktada bir eksiklik, bir şey var mı Hazreti Resulullah'ın nispet ettiği bu hükümde diye bu işi tam sağlam kaynağından öğrenmek için Ebu Musa el-Eş'ari gidiyor, Ensar'ın oturduğu, bir toplumun oturduğu bir yerden geçerken ey kardeşler diyor, siz şu şu hadisi duydunuz mu diyor Aleyhisselatü Vesselam'dan. Hazreti Ömer şahit istiyor, böyle bir durum oldu. Deyince, vallahi diyorlar bizim en küçüğümüz kalksın sana şahitlik yapsın. Hepimiz biliyoruz. Kalk ey en küçük aramızda, kalk sen git şahitlik yap. Gidip o şahitlik yapınca Hazreti Ömer bu rivayeti kabul ediyor. Mesela sahabe arasında, yine sahabenin bir tanesi Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis gelmiş fakat kendi kulağıyla işitmemiş. Ve o hadisi kim biliyor diye sorunca, işte kim Müslüman kardeşinin ayıbını örterse Allah-u Teala da onun ayıbını dünyada ve ahirette örter. Kim Müslüman kardeşinin işini kolaylaştırırsa Allah da onun zorluklarını giderir. O hadisi işte kim rivayet ediyor deyince demişler Mısır'da. O sahabe Mısır'a hicret etmiş. Bu sefer kaynağından tam olarak hani aynen Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözleri neydi, nasıldı? Hassas olması için o sahabe Medine'den yola çıkıyor ta şeye kadar gidiyor. İskendere'ye kadar gidiyor. Mısır'ın bu ta Akdeniz'in başında gelen Kahire'den sonra 200 kilometre ileride İskenderiye şehrine gidiyor. Bu mesafe en azından bir ay sürer. Bir ay mesafe gidiyor o sahabe. Niye? O hadisi kaynağından öğrenmek için. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den direkt işiten o sahabeden öğrenmek için. Bu anlamda işte hadis uleması da aynı fedakarlıkları yapmışlar. İmam Bukhari, İmam Müslim, İmam Tirmizi, İbn-i Mace, Hakim, İmam Ahmed, Darakutni, bir sürü hadis alimi vardır. Bunlar da bu hassasiyeti göstermişler. Binlerce kilometre gitmişler, aylarca mesafe yürümüşler. Şimdi biz ne yapıyoruz? Bir yere gideceğimiz zaman paramız varsa uçağa biniyoruz. Bir saat, iki saat, üç saat içerisinde en uzak mesafeye ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Ya da otobüse bindik mi en fazla bir gün sonra orada oluyoruz. Rahat oturduğumuz yerde sıcak, soğuk, güneş, yağmur, soğuk hiçbir şey hissetmeden rahatlıkla oraya varıyoruz. Uçakta giderken bir taraftan kahve içerken bir taraftan aşağı seyrediyoruz, bulutları seyrediyoruz. Böyle bir rahatlıkla sefer ediyoruz. Ama eskiden deve sırtında, eşeğin sırtında, atın sırtında ya da yürüyerek aylarca soğukta, sıcakta, karanlıkta ne yaparlarmış? Sefer ederlermiş. Yol tehlikesi var, düşecek olsa ve hatta hırsızlar önünü kesse, yol kesiciler öldürse, parasını alsalar, başına bir musibet gelse, yolunu şaşırsa, aç kalsa, susuz kalsa bir sürü meşakkati var. Niye katlanıyorlardı? Sırf Allah'ın dini için. Bir rivayete göre İmam Bukhari bir iki aylık neredeyse bir mesafe gidiyor birisinden hadis almak için. Falan kişi işte onda hadisler var. Ondan hadis almak için bir gidiyor. Bakıyor ki bu adam devesini şey yapmış, kaçırmış, devesinin peşinde koşturuyor. Yakalamaya çalışıyor. Devesini yakalayamayınca yerden toprak alıyor. Devesine yaklaşıyor sanki ona yem verecekmiş gibi yaklaşınca hemen yularını tutuyor. Devesini kandırıyor. İmam Buhari onu görünce ondan hadis almıyor. Halbuki bir ve hatta iki aylık mesafe gitmiş. Ve diyor ki devesini kandıran bir kişi beni de kandırabilir diyor. Böyle bir insan takvaya dikkat etmediği için, dininde hassas olmadığı için, hayvanı kandırdığı için ben ondan hadis almam diyor. Düşün bu kadar hassasiyet göstermişler. Demek ki bize baksalar bizden hiçbir hadis almazlardı. Biz şakasına yalan söylediğimiz için ve hatta bizim eksiğimizi işte yaptığımız günahları görseler belki de hiç hadis almayacaklardı. Ya da sözleri nasıl da karıştırıyorsa hani olayları naklederken ne kadar bir değişiklik yapıyorsak tabi eskiden çok hassas davranılmış. Zekaları çok açık, çok net ve bazen uzun bir şiiri bir kere duymakla ezberlerlenmiş. ya da 5-10 ayeti bir anda duymakla ezberlerlermiş. Hadis yine böyle. Bu kadar net bir zeka varmış onlarda. Bu noktada hassas davranıyorlarmış. Niye? Çünkü bu bir dindir. Din konusunda ciddi olmak gerekiyor diye çok ciddi olmuşlar. Evet, bu genel anlamda bu ilimle iştigal eden ders ise mustalahul hadistir İslam'da. Bu dersin ismi mustalahul hadis, yani hadis istilahı, hadis ilmi. Bu ilim bununla iştigal etmiş, sünneti toplama konusunda, hadisleri toplama, derleme konusunda mustalahul hadis. Bunun konusu hadislerle iştigal eder. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen gerek sözler, gerek fiiller, gerek takriri sünnet. Takriri sünnet yani görüp de itiraz etmediği, aleyhissalatü vesselam itiraz etmediği şeylere takriri sünnet deniyor. Bu ilimle iştigal etmişler. Bunun semeresi, bunun faydası nedir? Çok büyüktür. Din muhafaza edilmiş oluyor. Sünnet muhafaza edilmiş oluyor. Böylece dini daha açık bir şekilde öğrenmiş oluyoruz. Bu konuda bu insanlar kalkıp o büyük fedakarlığı yapmamış olsalardı günümüze bir tane dahi sağlam bir hadis ulaşmayacaktı. Hep uyduruk, değişik, katılmış, eksilmiş belki sözler, birkaç tane söz gelirdi hadis diye. Ama bu ilimle ciddi adamlar ciddi bir şekilde uğraşınca ne olmuştur? Günümüze kadar gelmiştir. Ve özellikle de bu noktada Allah-u Teala çok zekalı olan insanları, Müslümanları bu ilme müsahhar kılmıştır. Zekası süper olan, çok kuvvetli olan, Allah'ın faziletiydi tabi zekanın bu kadar kuvvetli olması ve o zekalarını Allah yolunda kullanmışlardır. Bunlardan mesela örneği şahsiyet İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi, kendisine hafizü'd-dünya derlermiş zamanında, dünyanın hafızı. Yani en çok hadis ezberleyen, hafıza konusunda en kuvvetli olan kişi ve bir zaman onun zekası gerçekten bu kadar kuvvetli midir, değil midir, bu kadar şöhreti olmuş mudur, değil midir diye Bağdat alimleri, muhaddisleri onu denemek isterler. Ve onu davet ederler, çağırırlar, Irak'a gelsin, Bağdat'a gelsin. Tabi kendisi de icabet ediyor, Bağdat'a geliyor. 10 tane muhaddis oturuyorlar. Tabi halk da toplanıyor, işte muhaddisler, alimler onun zekasını görmek için. 10 tane muhaddis oturuyorlar ve diyorlar ki bu şahsiyete biz 100 tane soru hazırlayalım. Her birimiz 10 tane hadis soralım. Bakalım gerçekten zekası bu kadar kuvvetli mi? Hadis ilminde bu kadar uzman mı? Her birimiz 10 tane hadis hazırlasın ve bu hadisleri ne yapacağız? Değiştireceğiz. Başını, sonunu değiştireceğiz. Hadislerdeki gelen rical, senet, zincir yani adamları değiştireceğiz. Ahmet diyeceğimize Mahmud diyeceğiz. Ali diyeceğimize Mustafa diyeceğiz. İsimleri değiştireceğiz. Hadisin metnini değiştireceğiz. Bakalım bunu bilebilecek mi? İmam Bukhari geliyor, oturuyor mecliste. Ve diyorlar ki ya İmam, diyorlar sana sorularımız var. Bir takım hadisler arz edeceğiz. Bu hadisleri işittin mi diyorlar. Okuyun diyor, nedir? Birincisi başlıyor, 10 tane hadis okuyor. Hadisleri ne yapıyor? Dediğim gibi değiştiriyor. Aradaki adamların isimlerini değiştiriyor. Bu adamlar bazen 3, bazen 5, bazen 7, bazen 10 kişi. Değişik. Falan falandan, falan falandan, falan falandan, falan falandan rivayet etti ki Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Bir sürü hadis, bir sürü adam diye 10 tane hadis okuyor ona teker teker. Bitti mi diyor, bitti diyor. Tamam, ikincisi sen oku. İkincisi de 10 tane hadis söylüyor ama değiştiriyor. Üçüncüsü, dördüncüsü, 10 kişi 100 tane hadis okuyorlar. 100 tane ayrı ayrı hadisler, değiştirilmiş hadisler okununca diyorlar hadisler bunlar, işittin mi bunları, doğru mu diyorlar. Birinci adama gelince sen şu hadisi söyledin ya, şöyle şöyle isim değişikliği yaptın. Bu adamlar böyle değil, şöyle şöyle olacak. Bu hadisin sonu şöyledir, başı böyledir derken düzeltmeyi veriyor. İkinci hadiste şu hatayı yaptın, düzgünü bu. Üçüncü hadiste şu hata yaptın, düzgünü bu. Derken 100 tane hadisi ne yapıyor? Hatasıyla beraber söylüyor, bir de düzgün halini onlara aktarıyor. Bu hatalar yaptınız diyor. Bunu görünce dehşete kaplıyorlar. Böyle bir şey olamaz. Hem duyduğu hadisleri hatasıyla beraber ezberlemiş, Hem de bunların düzgün şeklini de biliyor. Aynı zamanda bu geçen adamları da tanıyor. Orada kim geçiyorsa, derim ki Müslim İbn-i Haccac, bu Müslim İbn-i Haccac kimdir? Hangi asırda yaşamış? Bu adam güvenilir birisi mi, takva ehli mi, fasık mı, yalancı mı, doğru sözlü mü, zekası iyi mi? Bütün bu isimleri de tanıyor. Çünkü bu ilimle de iştigal etmişlerdi. Tabi bu ilim insanın bütün ömrünü ister. Bunlar bütün ömürlerini feda etmişler ki bu ilmi tahsil edebilsinler. Çünkü basit bir şey değil. Çünkü bu hadis ilminde binlerce isim var. Binlerce isim var, değişik. Bütün bu isimleri tanımak gerekiyor. Bunlar kimdir? Rastgele siz işittiğiniz birisinden rivayet, haber alabilir misiniz? Yok, alamazsınız. Onlar da böyle yani. Kim rivayet etmiş? Kimdir bu adam? Nerede yaşamış? Neciymiş? Bid'at ehlinden mi? Müslüman mı? Kafir mi? Yalancı mı? Vesaire. Hepsini araştırmışlar. Ve böyle bir ne yapmışlar? Hizmet vermişler. Allah onlardan razı olsun. İmam Bukhari 100 bin hadis arasında işte bu sahih kitabını topluyor. 100 bin hadis. Normalde ezbere bildiği hadisler için diyorlar 700 bin hadis, 800 bin hadis kadar ezbere biliyormuş. Ve bu 700 bin hadis arasında 100 bin tanesini seçiyor. Sonra bu 100 bin tanesinin arasında da işte Bukhari'de geçen 7200 küsur hadisi ne yapıyor? Tercih ediyor. Ve kitabında kaydediyor. Tabi öbürlerini niye bıraktı? Çünkü genel anlamda hadislerin birçoğu nedir? Tekrardır. Tekrar olduğu için bunlar arasında en sağlam olanını, en uygun olanını ne yapmış? Seçmiş ve getirmiştir. Ve böylece hemen hemen her bir konuda ne yapmış? Hadis getirmiştir. Yani dinin bizim ihtiyaç duyacağımız her bir konuda ne yapmış? Bir hadis getirmiştir. Ve rivayetlere göre bu kitabını da hazırlarken Kur'an-ı Kerim'den sonra en sahih kitap hangisidir? Bukhari'nin sahih kitabıdır. Yani Sahih-ül Bukhari denen bu hadis kitabıdır. Kur'an'dan sonra en sahih olan, bütün ümmet arasında ittifakla geçen, onun içinde geçen bütün hadisler sahihtir. Bu her bir hadisi yaparken, 7200 küsur hadisi kitabına yazarken rivayetlere göre inceliyor, araştırıyor, bir hadiste karar kılıyor. Sonra istihare namazı kılıyor. İki rekat namaz kılıyor. Dua ediyor. Ondan sonra ne yapıyor? O hadisi yazıyor. Her seferinde istihare namazı kılmadan, dua etmeden bir hadisi yazmamış. Yazmıyormuş yani kitabına. Bu kadar hassasiyetle ne yapmış? Uğraşmış, davranmış. İmam Malik mesela anlatılırken, İmam Malik de biliyorsunuz hadisle iştigal etmiş bir alim. Ve o da hadis kitabı yazmıştır. El-Muvatta kitabı. El-Muvatta hadis kitabı yazmıştır. Ve Mescid-ül Nebevi'de hadis dersi vermiştir. Cami dolup taşıyormuş hadis dinlemeye gelen. Ve kendisi hadis dersini vermeye giderken çok titizlikle, hassasiyetle davranılmış, temizlik yaparmış. Hadis dersine gittiği zaman gusül abdesti alırmış. En güzel elbiselerini giyinirmiş, güzel kokular sürünürmüş, ondan sonra Müslümanların yanına çıkarmış. Hadis aktardığı zaman İmam Malik olsun, dinleyenler olsun sanki başlarının üzerinde kuş varmış gibi böyle vakarla, sükunetle ders dinlerlermiş. Niye? Çünkü bu ilim Allah Resulü'nün sözleridir. Rastgele bir insanın sözleri değildir. Böyle bir hassasiyet gösterilmiş. İmam Ahmed için rahmetullahi aleyhi ne kadar hadis ezberi vardı, biliyordu diye sorduklarında kendisi için elfu elfu hadis diyorlar. Tabi eskiden 1 milyon sözü yokmuş Araplarda. 1 milyon. Peki o kadar böyle kullanılan bir lafız olmadığı için 1000 derlermiş. 1000 tane 1000. Yani 1 milyon. İmam Ahmed için de 1 milyon hadis biliyor derlermiş. Bu kadar hadis var mıdır? Yani bu kadar yoktur, bu şeydir. Araplar arasında hani büyük bir rakam söylemek için böyle bir rakam söylenmiştir. Yani genel anlamda tekrarlarıyla beraber bir de mevzu rivayetlerle beraber İmam Ahmed hepsini ezberleyince neredeyse 1 milyona yakın söz ezberlemiş. Ve bunlar arasında da Müsned'ini yazmıştır. Müsned İmam Ahmed var. Takriben 30 ciltli 30 cilt kadar bir kitaptır. 30 cilt kadar bir kitaptır. Orada Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerini, sahabenin sözlerini ne yapmış? Toplamıştır. Ve dediğim gibi böyle hayatlarını feda etmişler bu ilim uğruna. Niye? Ta ki günümüze kadar sağlam bir şekilde gelsin, aktarılsın diye. Evet. Eser dendiği zaman da sahabeye ve tabiine nisbet edilene deniyor. Yani hadis anlamında değil, eğer kitaplarda şöyle bir eser geçmiştir, şöyle bir eser var dendiği zaman bu hadis anlamında değil. Hadis anlamında değil, sahabenin ya da tabiinin nedir? Sözüdür, eser dendiği zaman. Evet. Şu iki noktayı da aktarayım ve bitireyim. Bir de hadiste iki şey vardır. Bir senet, iki metin. Bir senet, iki metin. Senet nedir? Senet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile muhaddis arasındaki adamlara deniyor. Yani İmam Bukhari'ye kadar, İmam Müslim'e kadar, İmam Ahmed'e kadar gelmiş olan aradaki adamlara ne deniyor? Senet deniyor. Mesela Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis aktarmış, onu Abdullah bin Abbas almış. Abdullah bin Abbas kime nakletmiş? Mesela Yusuf İbni Uyeyne'ye vermiş. Tabiinden. Yusuf İbni Uyeyne kime vermiş? Etba'at tabiinden bir adama vermiş. O da işte falana vermiş, o da filana vermiş, o da falana, en son bu muhaddis alimine gitmiş. Bu aradaki adamlara ne deniyor? Senet deniyor. Senet, dayanak yani. Demek ki bu hadisin senedinde problem var dendiği zaman akla ne gelmesi gerekiyor? Yani bu hadisin adamları arasında, zincirde bir problem var. Bir sakatlık var. Yani bu adamlar arasında ya meçhul olan var, tanınmayan, ya zaaflı olan, ya problemi olan bir kişi vardır ya da arada isim yok yani, kopukluk var. Bu gibi hadisler zayıf diye anılmıştır. Bir de ikinci olarak hadiste metin vardır. Metin nedir? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözleridir. Ya da fiili. Yani bu zincirden sonra, zincir bittikten sonra gelen sözler nedir? Metindir. Hadisin metni. Bu hadisin metninde problem var dendiği zaman o zaman akla ne gelmesi gerekiyor? Yani hadisin sözlerinde ya da Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında aktarılan o olayda bir yanlışlık, bir problem, bir hata vardır anlamındadır. Evet, senet ve metin bu anlamlara geliyor. İnşallah gelecek derslerimizde muhaddis kimdir, hafiz, bunların mertebeleri, bunların kısımları, hadisin kısımları, inşallah bu konuları işleyeceğiz. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين